Ekmeğe başladı. Galebne ümme imme innel kavme selafuni ve kâdû yektûlûneni. Hazreti Harun da dedi ki, ey hanımın oğlu, yani bunlar beni hafife aldılar. Beni zayıf gördüler. Ben senin gibi ceberit değilim ki. Beni hafife aldı bunlar. Ve kâdû yektûlûneni. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Bir şey diyemedim onlara. Taptılar o buzağı yani. Engelleyemedim onları. Fela tüşmit bir yerle adâ. Ve beni düşmanların karşısında böyle perişan et. Ve la tec'alni ma'al kavmi zalimin. Zalim toplumla beraber beni aynı seviyede tut. Tabii burasını anlatmıştım size, hatırlarsanız çok detaylı bir şekilde anlattım. Öfke, öfkenin olduğu yerde en değerli şeyi bile insan elinden çıkarabilir. İşte Tevrat'ın levhalarını eline çıkardı attı. Yani öfke değer tanımaz. Anlıyor musun? Bunu anlatmaya getiriyor buna. Yoksa Allah-u Teala dedikodu yapmıyor. Yani Tevrat'ı attı yani. Attıysa attı ya. Yani. Bana niye anlatıyor bunu? İşte öfkeler, kavgalar, kinler toplumda, gruplar arasında değerleri atıyordu şimdi. Kur'an'ı atıyordu bak. Atıyor. Mezhepleri alıyoruz ama Kur'an'ı atıyor. Çünkü mezhepler arasında öfke var ya, o öfke yaparken Kur'an gidiyor yere. Bunu anlatıyor. Bunu anlatmışım size. Bir daha bunu tekrar detaylı bir şekilde anlatmama lüzum yok. Aydın Bey kusura bakmasın ama ne yapalım? Onun CD'sini alacaksın, oradan dinleyeceksin. Ha! Hazreti Harun böyle deyince Hazreti Musa kendine geldi. Kendine gelince Allah'a açtı ellerini. Hazreti Musa gale dedi. Rabbi ufirli ve li ahi. Ya Rabbi beni, kardeşimi affet. Ve edhulna fi rahmetik. Bizi senin rahmetine koy. Ve ente erhamur rahimin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Dedi. Bu şekilde bir dua yaptı. Tabii bu duanın bizim için bugüne çıkarımı ne olacak? Yani Allah-u Teala milattan önce asırlar evvel Hazreti Musa'nın duasını bize anlatarak neyi bize öneriyor? Veya biz buradan ne çıkartacağız? Bir defa Hazreti Musa toplumunun şirke sapma durumunu kendi sorumluluğuna almış. Suç bende demek istemiş. Böylece hem kendisinin affını istedi hem kardeşinin affını istedi. Çünkü kardeşinin de orada bir hatası var. Engelleyemedi. Bu bir. Yani suçunu itiraf etme, hatalı olduğunu itiraf etme peygamberlerde bile var. Bu peygamberin ahlakında var. Peygamberin ahlakında bu var. Bunu bize öğretiyor. Ve böylece bir devlet başkanına, devleti yönetenlere veya aileyi yönetenlere kendi ailesindeki problemleri veya kendi toplumunda problem çıkarsa bir devlet başkanı suçu kendine bulmalı. Bunu öğretiyor bize. Yani Hazreti Musa gitti bir yere, geriden toplum şirk yaptı, günah işledi, şirke düştü, sorumluluğu kendine alıyor, affet beni diyor. Bir devlet başkanı da yapmasaydı bunu diyemez. Eğiteceksin. Toplumun başında olacaksın. Bu sorumluluğu hissetmezsen Allah'tan af dilemezsin ve o sorumlulukla mahşere girersin. Bunu bize kural olarak öğretiyor burada. Ha. Peygamber kendisini hatalı, günahkar görmezse bu duayı yapmaz. Ha, peygamber zaten. Zaten Allah demişti ona. Niye acele ettin, ben sana emir verdiğim zaman buraya geldin? Daha evvelki şeylerde konuşmuştuk bunu, hatırlarsanız. Niye? Allah dedi ona. Niye bu kadar acele ettin, toplumu bıraktın orada? Demek ki hata yapabilir. Peygamber bile olsa hata yapabiliyor. Ve onun için de bak af diliyor. Bu bir numaralı çıkartacağımız prensip burada. İki numaralı prensip şu. Bir insan başka bir insan adına Allah'tan af dileyebilir. Beni affet diyor, kardeşimi de affet diyor. Kardeşi adına da af diliyor Allah'tan. Onun için biz Rabbena ufirli ve li valideyye ve li mu'minneyi okuyoruz. Her duadan sonra okuduğum bu. Niye? İşte bu. Hazreti İbrahim duasıdır bu aynı zamanda. Ya Rabbi beni, anne babamı, bütün müminleri affet. Biz anne babamız için af dileriz Allah'tan. Anladın mı? Şimdi burada bu ikinci prensibi de tatbik ediyor Hazreti Musa. Bu Hazreti Musa'nın hadisidir bu. Bize ayet olarak geldi. Ya Rabbi beni ve kardeşimi affet. Bu ikinci prensip. Bu ayetten çıkartacağımız. Üçüncü prensip ve edhalna fi rahmetik. Ya Rabbi bizi rahmetine dahil et. Koy. Rahmetinin içine koy. Ve enterhamur rahimin. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Buradan çok önemli bir ilke çıkıyor. Tıpkı tabiat kanunu gibi bir ilke çıkıyor buradan. O da şu. Affolmadan rahmet isteyemez. Önce af isteyeceksin Allah'tan. Af diyeceksin, sonra rahmet isteyeceksin, merhamet isteyeceksin. Bu tıpkı tabiat kanunudur. Paslı bir demire boya çalarsan tutmaz. Önce affolacaksın, kirini temizleyeceksin, günahını temizleyeceksin. Ardından rahmeti dileyeceksin, boyayı çalacaksın. Aksi takdirde tutmaz. Yani sen kirin içinde dururken, günahın içinde dururken merhamet isteyemez. Rahmet isteyemez. Muhteşem bir kural bu. Tabii ben bu ayet bana bunları konuşuyor ya. Mesela siz farkında değilsiniz. Ben ayrıca bunlarla konuşurum ben bu ayetle. Sizden konuşmadan, ağzından kelimeler çıkmadan bu ayet benimle konuşur. Biz önce kendimiz hasbihalimizi yaparız da o hasbihaldan sonra bana der ki bak böyle konuşacaksın sen. Bunu diyen bu, ben de bu. Ha, neden affı önce istiyor Hazreti Musa, sonra rahmeti istiyor diye bir soru sorarsanız olay bu. Kirli insan rahmet isteyen. Önce temizle günahında, sonra boyayı çal. Demirin pasını zımparalamadan, pası silmeden boya tutmaz. Boya tutmaz. Sistemi anladınız. Bu kuralı anladınız. Çok önemli bir kural ve önce af, rahmet ve merhamet. Allah'ın merhameti gereği rahmet ettiğini görüyoruz. Yani o merhametinin, o sıfatının yeryüzüne damlaması, yağması, inmesidir o rahmet. İşte olay bu. Ayeti kerimeyi anladınız. İlginç şeyleri size çıkartmış oldum. Bu sefer Allah-u Teala devam ediyor. İnnellezîne ettehadul icle. O buzağı tanrı edinenler, buzağı tanrı edinenlere ne olacak? Seyenâluhum galabun min rabbihim. Rablerinden bir öfke onlara ulaşacaktır. Onları yakalayacaktır. Ve zilletün bir aşağılık fil hayati dünya, dünya hayatında da bir aşağılık onları yakalayacaktır. Ve kezalike nezzil müfterin, işte iftira edenleri, Allah'a iftira edenleri, Allah'a şirk koşanları bu şekilde cezalandırırız diyor Yüce Allah. Şimdi bu ayeti kerimeyi analiz edelim. Yani derinlemesine açıklayalım. Ne kastediliyor burada? Şimdi Allah-u Teala Celle Celaluhu ve Amme Nevaluhu İsrailoğullarının buzağını anlatıp durur. yani Bakara suresinde var, burada var, Taha suresinde var. Var oğlu var. Niye? Niye? Der ki Bakara suresinde ve uşribu fi kulubihimul icle. Buzağının o altından süs eşyalarından yaptıkları buzağının sevgisi onların gönlüne içirildi. Inculcate deriz buna İngilizce. Efendim. Yani onlara içirildi. O ayet öyle diyor. Orada bir gönül meselesi kullanıyor. Fi gulubi. Gönüllerine, kalplerine. Şirk nefisten çıkıyor, gönüle girince müşrik oluyorsun. O çok önemli bir şey söyledim size şimdi. Anlaşıldı. Şirk gönülden çıkıyor, nefisten. Gönüle girince şirk koşmuş oluyorsun. O gönüle girdi, üşribu, içirildi gibi, içirildi. Yani sünger nasıl suyu çekerse sünger, onların gönlü de şirki, buzağının sevgisini, tanrılığını içti diyor Allah. Çekti, sünger. Burada şimdi soruyorum ya Rabbi, yani İsrailoğulları buzağı tanrı edindi, edindi, öldü gitti bu adamlar. Bana bunu buraya anlatmanın derdi ne? Bunu bulmamız lazım. Bunu bulmamız lazım. Bu buzağı İbn-i Niyan. Bunu şunun için anlatıyoruz. Bu çağda buzağı değişti. Yani çağımızda İsrailoğullarının altın ve gümüşten yaptığı o buzağı var ya, o buzağı tarzındaki o heykelimsi, o küçük heykel, bugün değişti. Bugün mal sevgisi, para sevgisi, ideolojiler, yanlış felsefeler bizim buzağlarımız olmuş. İsrailoğulları buzağa tapıyordu. Biz şimdi ideolojilere, yanlış felsefelere, mal sevgisine tapıyoruz. Olay bu. Yani bu buzağı bir semboldür, bir anlatımdır bu yani. O zamanki insanlar onu yapabilmişler. Ama bugün bizim buzağlarımız çok. Çok. O biri bir ideolojiye tapıyor, o biri bir yanlış felsefeye tapıyor. Buzağlar çok fazla. Tanrılar çok fazla. Daha diyemediğim şeyler var ama duruyor gönlüme, dursun orada. O benimle mezara gelir. Ya Rabbi, seni vaaz ederken diyemedim ona ama beni affet diyeceğim bahsede. Ne yani? Sansür var be. Demek ki şunu anlayacaksınız. Bunu anlatmasının sebebi bugüne işaret ediyor. Bugüne bize insanoğlunun her çağda buzağları olduğunu, olacağını, böyle heykelciklere kendi gönlündeki kendi fikrini, kendi ideolojini, kendi inancını buzağı haline getirip ona tapınacağını kendi gönlünde olacağını söylüyor. Bu bunun için söylüyor. Çünkü o altından yapılmıştı o buzağı. Yani süs eşyalarından yapılmış. Biz de kendi ideolojilerimizi öyle görüyoruz, süslü görüyoruz. Şeytan bize süslüyor onu. Ve zeyyene lehumu şeytanu amalehu. Şeytan onlara amellerini süsledi diyor adam. Süsledi. İşte o bizim süslediğimiz, ona değer verdiğimiz o fikirler, ideolojiler geliyor bizim gönlümüzde buzağı heykeli olarak duruyor. Biz ona devamı tapıyoruz. Onun için insanlar kavga ediyorlar. Tanrılar farklı çünkü. Buzağlar farklı. Kavga ediyor. Gruplar kavga ediyor. Ah diyemediğim laflar. Ah dünya. bu adamlar senaruhum galabun min rabbihim. Dünya Rablerinden bir gazaba uğrayacaklardır. Gazap çok ilginç bir cümle kurgusu var burada. Ramazan Bey anlıyor şimdi. Çok güzel bir cümle kurgusu. Gadab fail. Yani nail olma işini gadab yapıyor. Kin yapıyor. Kin sanki bir insan gibi, bir canlı gibi hareket ediyor. Vay vay vay vay vay vay. Evet. Gadab. Rablarından bir gadab onlara ulaşacak. Hareketi yapan gadab. Gadabun fail. Cümlenin faili. Yani cümlenin kurgusu çok şey söylüyor bize. Yani Hazreti Musa'nın öfkesini düşünün. Öfke gidenekte atanları yere attı ya, devalar attırdı yere. Öfke yakala kardeşinin sakalını kafasına geçer kendine dedi ha. Onu da yaptı. Öfke konuşuyor. Öfke emir yağdırıyor. Gadab da emir yağdırıyor. Anlıyorsun değil mi bunlar? Çok ilginç, ince ameliyatlar yapıyorum ha Ramazan. Anladın. Dede. Ha ince ameliyatlar yapıyorum burada. Öfke burada. Allah öyle bir cümle koydu. Demiyor ki benim öfkeyi ve onları helak edeceğim. Diyor ki Rablarından onlara bir öfke ulaşacak. Öfke kendisi ulaşıyor. Hareket ediyor. Mikrop gibi. Mikrop var ya hani mikrop geliyor vücuda giriyor hasta ediyor seni. Öfke de gadap da böyledir yani. Hareket eden insanları birbirine düşürür. Kavga ettir. Kim veriyor emri? Allah vermiyor. Öfke veriyor. Şimdi ve zilletun fil hayati dünya. Dünya hayatında da bir aşağılanma, bir zillet olacak onlara. Böylece bu hareketin iki türlü cezasını görüyoruz. Dünyada zillet, ahirette Allah'ın gazabı. Öyle ameller vardır ki hem bu dünyada çektirir, hem ahirette çektirir. Hem bu dünyada cezası var. Bu dünyada gördüğün ceza, ahiretteki cezayı o hafifletmez, ortadan kaldırmaz. Bu onlardan biridir. Şimdi bir soru sorabilirsiniz bana. Bu dünyadaki zillet nasıl olacak? Zillet umumi bir kavram. Bunun içini doldurmak gerekiyor. Onu doldurmak için de gideceğiz şeye, Taha suresine gitmek mecburiyetindeyiz. Taha suresinde Allah-u Teala Hazreti Musa Samiri'ye konuşuyor. Bu buzağı yapana konuşuyor. Gâle fedâ. Hazreti Musa sorguladı Samiri'yi. Sorguladıktan sonra dedi ona ki gâle fedâ. Defol. Fe inne leke fil hayati. Senin için bu dünyada vardır. En tekûle lâ misâs. Bana dokunmayın. Sözünü söylemek vardır sana. Ne demek yani bana dokunmayın? Tecrit edilmiş, toplumdan tecrit edilmiş, soyutlanmış. Zillet manası bu. Yani İsrailoğullarına, şirk koşanlara Allah dünyada tecrit edilmiş. Bak bugün dünya öyle bak. Görün bakın dünyada Yahudileri görün. Tecrit edilmişler. Gidin bakın İngiltere'de, Londra'da, şurada, burada, nerede otururlar, kimseyle alışveriş, yani kimseyle konuşmazlar, efendim kendi aralarında iş yaparlar, kendileri sokakta gezerler, kendi beraber gezerler, kimseyle, ama aynen bu. La misaf! Zillet bu. Tecrit olunma. Çok önemli bir şey. Aşağılanmaz. Bir zamanlar öyle olur. Şimdi, yani bu zillet ne olduğunu oradaki ayetle açıklamış olduk yani. Allah hocama rahmet eylesin. Onu cennetine koysun. Ve kederken ezil mufteri. İşte iftira edenlerin, Allah'a iftira edenlerin cezası budur. Şimdi nedir bu iftira diye bir soru sordum ama şirk hem zulümdür hem iftiradır. Şirk. Bak. İki değerlendirme yapıyor. Bu konuda inşallah. İnne şirke de zulmün azim diyor. Lokman suresinde Lokman aleyhisselam oğluna vasiyet ederken onu aktarıyor bize. Şirk zulümdür diyor. Burada efendim iftira dönüyor. Nisa suresinde affedilmeyen bir günahtır diyor. Orada da Nisa. Dolayısıyla Allah'a şirk koşmanın iftira olduğunu, mesela gidiyor şimdi türbede yardım diliyor değil mi? Bu bir iftiradır, bu bir zulümdür, bu bir şirktir. Allah'ın yetkisini ölüye veriyorsun sen. Böyle bir şey var mı ya? Allah'ın yetkisini, tanrılık yetkisini kimseyle paylaşamayacağı bir şeyi gidiyorsun ölüye veriyorsun. Oradan yardım diliyor. Amelini parçalıyor. Allah, yalnız Allah'a kulluk etmen gerekirken diyorsun ki ölüm için hacca gidiyorum. Allah için gitmiyor da ölüsü için gidiyor. Aman Allah'ım ya. Şimdi anladın mı bunu? Buraya anladınız. Artık ağzınızdaki çorbayı yutma size kalıyor. Ben çorba öyle kadar getiriyorum. وَالَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ Tutuyor Yüce Allah. Burada Allah'la kul arasındaki ilişkiler sisteminde çıkış kapısını veriyor. Muhteşem. Bu konuyu anlatırken o günahları anlatırken, şirki anlatırken bir çıkış kapısı yok mu? Bu adamlar boğazına kadar çamura mı battılar? Yok mu bir kurtuluş? Yok mu bu karanlık gecelerin nurlu sabahı? Dedi ya Sami neydi Sami? Sami Aslan. Bravo, kim dedi onu? Lafını soruyor. Okudun o kitabı. Helal olsun sana ya. Ben bunu ortaokulda okudum kitabı. Karanlık Gecelerin Nurlu Sabahı diye bir kitap yazdı, şöhret oldu. Sonra milletvekili oldu Sami Denizli'dindir. Bizim Yüksek İslam Mezunu'nun ilk mezunlarındandır. Benden 9 sene evvel mezun olmuş yani. Bu, bak orada aklım ta oraya gitti. O kitap şuur altından devreye girdi. Şimdi böyle bir çıkış kapısı yok mudur diye Allah-u Teala burada bir kural koyuyor. Bu çok büyük bir kural, altın kural. وَالَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّعَاتِ Kötülükleri işleyenlere gelince, kötülükleri işledi. Bu seyyiatın içinde şirk var, her pislik var, günahın her şirki var. ثُمَّ تَابُوا Sonra tevbe etti, yöneldi Allah'a. Allah'a yöneldi. Pislikleri yaptı da Allah'a yöneldi. مِنْ بَعْدِهَا O kötülüklerden, o günahlardan sonra. Ve amenu ve iman. Önce tövbe, sonra iman. Muhteşem. Bak, onu da anlatacağız. İnne rabbeke min ba'deha. Bu günahlardan sonra, bu tövbe ve imandan sonra elbette le gafurur rahim. Affedicidir, merhamet sahibidir. Sen bir değişim göster, değişim. Hani değişim diyoruz ya, bu değişimi gösterir. İyiden yana, tevhid inancından yana, güzelden yana, haktan yana bir değişim göster. Ben de varım diyor Allah. Ben de Allah olarak varım. Önce sen, sonra ben. Bu kural da koyuyor. Önce kul hareket edecek, harekete geçecek. Sonra ben gafur sıfatımı ve rahim sıfatımı harekete geçeceğim. Bak bakayım şimdi. Muhteşem bir ders. Yani bu var ya bu bunun bir benzeri şeyden. Furkan suresinin son sayfası. Oraya da gideceğiz. Şimdi yine biraz evvel söylediğim sistem burada da geçerli. Ne? Önce pası sileceğiz. Sonra boyayı çalacağız. Önce tövbe, sonra iman. İmanın gönlüne girmesi için, iman edebilmesi için gönüldeki günah kiri silinmesi lazım. O silinme de tövbeyle olacak diyor Allah-u Teala. Önce tövbeyi yapacaksın, kiri, günahı sileceksin, sonra boyayı çalacaksın. İman için. Onun için neden burada tövbeyi öne koydu, imanı sona koydu diye bir soru soracaksınız bana. Bu ihtimal kafanızda gelir. Ben olsam ben sorarım bunu hocama. Dedim ki hocam yani bu ayeti kerimede Allah niye? Orada da öyle, Kur'an'da da öyle. وَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Onu da öyle söylüyor. Önce tövbe, sonra iman, sonra iyi amel, sonra Allah-u Teala ben değiştireceğim senin bütün davranışlarını, kötüden iyi yana değiştireceğim ve ben affedenim diyor. Şimdi burada o sistem, bu sistem aynı. Yani Hazreti Musa'nın dönemindeki Yüce Allah'ın koyduğu bu prensip, evrensel bir prensip. Tabii bunu bizim için de koymuş Furkan suresinde. Aynen ve ibadurrahmani dediği, Rahman'ın kulları dediği Müslümanlar için bizim peygamberimiz için de bu prensibi koymuş. Bu hemen hemen vahiylerde var. Yani eskiden beri ta Adem'den başlıyor bu sistem. Bu sistem oradan başlıyor. Dolayısıyla bu altın kural, şimdi bakın, kötülükleri işleyenler bizim çıkışımız yoktur diye bir pesimizme, bir kötümserliğe giremez. Bir ümitsizliğe girer. Bunu zaten Zümer suresinde söylüyor. La teknadu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin diye orada söylüyor. Esi şu. Bu insana Allah-u Teala bir teklifte bulunuyor. Sonra tövbe ediyoruz. Bana yöneliyoruz. Günahını idrak et. Şirk koşuyordan tevhid inancına dön. Dön. Bu dönüş tövbedir. Bu dönüş tövbedir. Ve ardından iman edeceksin. İmanın. Çünkü bu tevbeyi yapmadan iman edemezsin. Bu olmaz böyle. Yani bir gönülde diyor Allah-u Teala hem tağut hem tevhid inancı olmaz. Ben oraya girmem. Tağut da yan yana olamayız. Ama biz yan yana saklayalım. Biz hem şirk koşuyoruz hem de Allah'a Müslüman olduğumuzu ilan ediyoruz. Evet. Çok ilginç bir şey. Ama Allah-u Teala Bakara suresinde buyuruyor ki وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ. Önce tağutu inkar edeceksin, sonra Allah'a iman edeceksin. Sistem bu. Onu çıkar oradan diyor tağutu. O tağutu çıkar oradan. O gönüle ben girmem. Benim ismim oraya yazılamaz. Sen yazar mısın? Sen tabiatta ister misin bunu doğa gereği? Bir kadın kocasının gönlünde iki tane kadının olmasını ister mi? İster misin? Peki Allah'a nasip eder mi? Allah'a nasip eder mi? Tağutun yanına. Böyle bir şey var mı? Yani tabiatta biz bunu yaşıyoruz. Bir evlat babasıyla beraber başka bir erkeği gönlünde aynı seviyede sevemez. Bu mümkün değil. Peki yaratıcıyı nasıl koyacaksın? Biz koyuyoruz zaten. Bizim maharetimiz fazla. Biz çok maharetimiz var. Şimdi onun için Allah-u Teala buyuruyor ki önce tevbe et, çıkar onu bakayım oradan. O sahte tanrılarını, o iclerle, miclerle, buzağlar çıksın. Ondan sonra iman et. Ondan sonra benim de gafur sıfatım, rahim sıfatım harekete geçecek. Demek ki sistem şu. Önce kul hareket eder, sonra Allah. Sistem budur. Tabii bu söylediklerim size çok ters geliyor. Bu zamana kadar böyle bir şey duymadınız tabii. Yani acayip geliyor size tabii. Ama bu ayetler böyle söylüyor. Ben demiyorum. Bu ayetler böyle söylüyor. Bana öyle ders veriyorlar, ben de öyle ders anlatıyorum. Allah beni korusun, yoksa cehenneme giderim ha. Şimdi devam ediyor Allah. وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَ الْغَضَبُ اَخَدَ الْاَلْوَاهِ. Ne zaman ki gadab, yine gadab. Bak gadabın kendisi fail. Sekete fiilinin faili gadab. Ne zaman ki gadab Hazreti Musa'dan çekilip gitti. Fakat muhteşem bir kelime kullandı. Yüce Allah. Yani bu kitap hakikaten bu. Yani bunu Hazreti Peygamber yazmak mümkün değil. Sekete, sükut etti, sükut. Aslında sükut kelimesini biz kullanırız. Sükut et. Sustu diyor. Sustu. Ne? Gadab sustu. Gadab. Öfke, öfke. Öfke konuşuyordu. Levhaları attırdı ona. Karnısını tartakladı. Topuma kızdı. Nedir bu hal? Öfke yaptırıyor bunları. Öfke. Öfke konuşuyor. Allah diyor yukarıda. Öfke konuşuyor, konuşuyor. Emirler yağdırıyor Hazreti Musa'ya. O elindeki levhaları attırın. Attı onu yere. Çek ayağı kardeşini benimle bir tartakla bakayım. Çekti adamlar. Hepsi bir kavga, bir gürültü. Kim konuşuyor ona? Kim emir yağdırıyor? Gadab. Ha sustu diyor. Gadab susunca diyor levhaları aldı. Bak bak bak bak bak. Abu hocalar susmadıkça, öfkemiz susmadıkça Kur'an alamayacak. Alamayacak. Anladın mı Sadık Bey? Dedim anladım. Sen felsefeyi bilirsin. He. Ha buraya bir öfke var lan. Duman atayır hocalarda. Ulan duman kopuyor. Duman, toz duman oldu ya her tarafı ya. Bu toz duman kimin işi? Öfkenin. Kıskançlığın işi. Hocalar birbirini kıskanıyor. Duman atayır. Çekemiyoruz birbirimizi kardeşim ya. O arada ne diyor bize öfke biliyor musun o kıskançlık? At Kur'an'ı görmüyor. Kur'an'ı görmeye bakma. Sana mezhepler yeter. Havalim yeter sana. Bak fıkıh yeter sana. İlmi hal yeter sana. Ne işin var Kur'an'ı gel. Tek at onu yere. Hazreti Musa gibi atayım onu yere. Eğer bir peygamber gelseydi. İnan bunları alacaktı Allah-u Teala. Ha bu bizim yaptığımız. Onun için anlatıyor burada Allah-u Teala bize bunu. Yoksa Hazreti Musa'nın levhalarını atmış yere atmamış yere bizi ne irgalayan tarafı ne? Benim dilimde ne işim var bu? Bize bunu söyledi. Diyor ki eğer hocalar öfkelenirseler birbirlerine o aradan Kur'an-ı Kerim'i yere atarlar Hazreti Musa gibi. Atmayın onu. Bunu demek istiyor. Çünkü bizim kıskançlığımız bize emirler yağdırıyor. Belgen beynim diyor ya Bakara 213'te o din adamları diyor aralarında kıskançlık yüzünden diyor halkı böldüler parçaladılar diyor. Oh. O ayet beni titretiyor ya. Uymam o ayet belgen beynim var. Şimdi Gadab susunca diyor. Gadab susunca gitti levhaları aldı. Hazreti Musa o içinde ona emir yağdıran bir öfkesi vardı ya. Böyle falan diyordu ya. İşte arkadaşlar. Şunu anlatıyor Allah. Dinde kıskançlık öfke olmaz. Bunu yaparsa din adamları Kur'an-ı Kerim'i yere atar. Bütün değerlerimizi atarız efendim. En büyük değerimizi atarız yerlere atarız. Yerlere sürünüyor. Neler anlattığımı farkında mısın arkadaşlar? Ben eridim. Ya gibi eridim ya. Siz erimediniz ya. Buradaki tabii levha kelimesi bütün değerleri içeriyor. Yani siyasette öfke koyarsanız toplumun bütün değerlerini kaybedersiniz. Yerlere süründürürsünüz. Siz o toplumu idare etmezsiniz. Siz o toplumun değerlerini yerlere süründürürsünüz. Bunu anlat. Bunu her yere uygulayacaksın. Bu ayet-i kerime evrensel. Ha şimdi biz hocalar hep levhaları yere atayım. Öyle değil mi Ramazan Bey? Ya elimizde Kur'an kalmadı ya. Yerler düşün. Bak ne diyor Allah Teala. Öfke susunca diyor. Öfke Hazreti Musa'nın içinden çıkıp gidince gitti levhaları aldı yerine. İşte bizim bu öfkemiz, bu kıskançlığımız gitmedikçe Kur'an-ı Kerim'i elimize alamayacağız. Alamayacak. Bunu anlatıyor. Bunu abi hocalar bunu okusa anlasalar ya. Ha Halbuki diyor Allah-u Teala, o yere atılan şey var ya diyor. Yani Hazreti Musa'nın öyle attığı yere, kızgınlıktan öfke emir verdi onu attığı yere. Ve fî nuskatiha. Onun nuskasında vardı. Onun metninde, içeriğinde vardı demektir. Hüden bir rehber. Ve rahmetun ve bir rahmet vardı. Lillezine o kimseler için ki hum li rabbihim yerhabun, Rablerinden korkanlar için bir rehber ve bir rahmet vardı. O atılan levhaların içinde. Ah Kur'an-ı Kerim, attık seni dışarıya, attık seni yerlere, içinde ne var bilmiyoruz ki. Biz rehberimizi başka yerde arıyoruz. Rahmeti başka yerde arıyoruz. Fikir. İlmihallerden biz rahmet arıyoruz. Efendim, insanlardan rahmet arıyoruz. Rehberlik arıyoruz din adına. Hayır efendim. Bu kitaptır. Hüdenlil müttekan. Hüdenlil nasıl diyor Allah-u Teala bunun için. Nasıl Tevrat için böyle söylüyorsa, aynı şekilde Kur'an için de bunu söylüyor Allah-u Teala. Rehber budur. Rahmet budur. Rabbinden korkanlar için, sakınanlar için. Şimdi bu çok önemli bir şey konuşacağım şimdi. Bunlar benim doğuruyor. Ben şimdi doğuruyorum. Ya, kaç tane çocuk doğurdun? Farkında mısınız? Bilmem. Benim hastanem burası. Burada doğuruyorum. Efendim? Şimdi bak. Bir kitabın rehberliği. Bir kitabın rahmeti. Nereye geliyor? Nereye? Kime? Hangi psikolojideki adama? Hangi maneviyattaki adama geliyor? Onu anlatıyor. Muhteşem. Kim o? Yerhabun. Rabbinden korkana gelir efendim. Rabbinden korkmayan adam o kutsal kitabın, o Kur'an'ın rehberliğini alamaz. Onun rahmetinden istifade edemez. Böyle bir psikolojiye sahip olan adama geliyor bu rehberlik ve rahmet. Anlıyor musunuz? Yani Allah-u Teala öyle analizleri yapıyor ki dehşet bir şey. Anla. Yaz babam yaz. Bunu şimdi kaç sayfa yazarım biliyor musun? Yaz babam yaz. Yani bir psikolojik ortam. Yani şöyle anlatayım size, bunu iyi anlayacaksınız. Kusura bakmayın. Gönlümdekini acaba anlatabiliyor muyum? Belki de en iyi anlatanlardan biriyim ama bazen demek bilmiyorum, eksik mi kalıyor yoksa şey mi oluyor bilemiyorum. Şimdi bir yerde buhar yoksa oraya yağmur yağmaz. Yani orman yağmuru çeker deriz ya. Çölde yağmur yağmaz çünkü çekmez, buhar yok. Ormanın olduğu yerde rutubet vardır, buhar vardır ve oraya yağmuru çeker. İşte Karadeniz bak yıkıldı gitti oralar. Orman, evet. Aynı şekilde bir gönülde Allah korkusu varsa oraya rehberlik gelir. Ya rahmet ya. Bunu anlatıyor. Muhteşem. Yani bu Kur'an-ı Kerim ne bileyim beni hoplatıyor yerimde, onun için biraz bağırıyorum burada. Bağırmamak mümkün mü ya? Kur'an'ı. Şimdi demek ki Allah-u Teala şunu anlatıyor. O Hazreti Musa farkında mıydı acaba o levhalar atarken onun içinde ne var? O nuskasında ne var onun? Onun içeriğinde neler vardı biliyor musunuz? Sakın ha benim Kur'an'ımı, bu rehberlik olan, efendim rahmet olan Kur'an'ımı atmayın sakın kenara demek istiyor bize. Onların durumuna düşmeyin, yani Hazreti Musa'nın durumuna düşmeyin. O bir hata yaptı. İşte muhteşem bir açılım yapıyor. Burada hem sosyoloji var, hem psikoloji var, öfke psikolojisi var, efendim korku psikolojisi var. Burada ayete bak şimdi. Yani psikoloji biliminin temellerini atıyor burada. Bu sefer وَاَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيْقَاتٍ Diyor ki Allah-u Teala, Hazreti Musa kavminden 70 kişi seçti. Muhtar, ihtar. İhtara kelimesi seçmek anlamına gelir. Musa kavminden 70 kişi seçti. Racülen, adam. Limikatına, bizimle buluşma vaktinde, buluşma yerine gelmek üzere mikatımıza efendim 70 kişi seçti. Felemma ahadethumur recfet, ayete mana vereyim de sonra dönelim. Ne zaman ki onları sarsıntı, deprem yakaladı, gale dedi, Hazreti Musa dedi, Rabbi, ey Rabbi, lev şi'te ehlektehum min gablu ve iyyen, eğer dileseydin bundan önce onları ve beni de helak eder. Etühlikuna bima feale sufahu minna, bu beyinsizler için, bu aklı çalışmayan aptallar için bizi helak mı edeceksin ya Rabbi? Yani aklını çalıştırmayan adamların yaptığı günahlardan dolayı bizi helak mı edeceksin ya Rabbi? Aman ya Rabbi, şu cümleye bak. İnhiye illa fitnetim, bu senin imtihanındır ya Rabbi. Tumuddu biha menteşav, dilediğini onunla sapıttırırsın. Ve tehdi menteşav, dilediğinde hidayet erdirirsin. Hem de bunu anlatacağım, bunlar çok tehlikeli konular. İşte bu ayetler İslam'da itikat mezheplerini doğurmuştur. Ente veliküna, ya Rabbi sen bizim velimizsin. Fe'fir lana, bizi affet. Verhamna, bize merhamet et. Ve ente hayrul gafirin, sen affedensin. Hayrul gafirin, affedenlerin en üstünüsün ya Rabbi diye Hazreti Musa Allah'a dua etti. Şimdi ayet tabi 4 satırdan fazla uzun bir ayet. Bizim zamanımız var mı? Ha, böyle bir sıkıştıralım bakalım. Şimdi Hazreti Musa kavminden 70 kişi seçti. Neye göre seçti diye bir soru sorabiliriz. Taraf mı tuttu? Hayır. Bu 70 kişi buzağıya tapmadı. Bu tapmayan adamlardan, o erdemli adamlardan benimle yolculuk yapacak Allah'ın bize gösterdiği zamana ve yere gitmek üzere benimle beraber gelecek bir 70 kişi seçti. O şirke bulaşmamış olanlar bunlar. Bu 70 kişi böyle teşkil ediyor. Fakat Ahmet, sen bu saatleri ileri alıyorsun. Sen galiba bana dalavere yapıyorsun ya. Şimdi neyse, bu ayet tabii kaldı şimdi. Burada konuşacağımız çok şeyler var. Bu ayetle ilgili buna bir 10-15 dakika kalmamız lazım. Ben zannettim ki 5-10 dakika daha var diye zannettim. Eskiye göre gittim. Meğer 5 gece oluyormuş. Efendim, gelecek cumaya inşallah Teala bu ayeti arkası yarın diyerek gelesiniz diye erken gelin ki bu ayete efendim rastlayın. Efendim, Allah-u Teala kıskançlığına, öfkesine yenilmeyen kullarına eylesin. Allah bu Kur'an-ı Kerim'i bir grubun bir gruba, bir hocanın bir hocaya, bir insanın bir insana kızgınlığından dolayı yere atanlardan eylemesin. Allah-u Teala bu Kur'an-ı Kerim'in içindeki rehberliği ve oradaki rahmeti anlayan ve ona göre Kur'an-ı Kerim'e sarılan kullarından eylesin. Allah hepinden razı olsun. Bir şey demiş miydi bana? Bir şey var mıydı? Yok, hiç yok. El-Fatiha. Ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve rasulü. Allah-u Teala fi muhkem kitab-i kerim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشر الصابرين صدق الله العظيم محترم جماعت المسلمين müftülüğümüzün bugünkü hutbenin konusunu imtihan tabiat olayları bugünkü günümüzdeki tabiat olaylarıyla ilgili konuşulmasını istemiş ve bu ayet-i kerimenin anlatılmasını önermiş. Ben de kendi usulümle bu ayetten hutbemi vereceğim. Yüce Allah buyuruyor ki, ayetten önce bir mana verin. وَلَنَمْنُ وَنَّكُمْ Elbette ki sizi imtihan ettik, ediyoruz, edeceğiz. Üç boyutlu zamana kapsıyor bu ayetin, bu kelimenin yapısı. Bunu Ramazan'da مِنَ الْخَوْفِ korkudan وَالْجُوْعِ وَاَسْلِكْتَنْ ve nefsin minel emmâri malları noksanlaştırmakla ve enfüsü ve nefisleri ve temarat ve ürünleri noksanlaştırmakla sizi denedik, deniyoruz ve deneyeceğiz. Ve neşir-i sami bütün bu imtihanın sorularına verilecek tek cevap sabırdır. Şimdi tabi buradaki sabır bu problemlerin altına esirin anlamına değil. Yüce Allah korkuyla imtihan eder. Yani bir örnek verelim. Bir zamanların dünyanın en büyük devleti olan Osmanlı İmparatorluğu, ondan herkes korkarken bizde bir korku yoktu. Toplumda bir korku yoktu. Düşmanlarda bir korku yoktu. Ama şimdi korkuyoruz. İşte bu o halden bu hale geliş bir imtihan. Yani bir önem olarak. Ve cuhul açlık. Bak açlıktan korkuyor. Yani istikbalimiz hakkında ne olacak, yarın ne var? Dünyaya kriz yaratılıyor. Herkes açlıktan korkuyor. Kimse parasını harcamak istemiyor. İşçiler dışarı atılıyor. Ben ne oluyor? İşte bak, açlık elbisesini giydirir ben diyor Allah-u Teala. Nahi suresi. Ve nefsi bile de var. Malları noksanlaştırır. Düşünün bir tasavvur edin. Genel çapta bir düşünün. Yemen'den Viyana'ya kadar bu topraklara sahip olan insanların duruma bak. Mal noksanlaştı. Topraklar noksanlaştı. Mal dediğin şey ilave cepteki para değil yani. Bir şekilde düşünebilirsin. Ve enfusi ve nefisleri noksanlaştırmak dediği yani insanın gücünü kaybetmesi. Yani o kabiliyet, yetenekleri, bayrak olacağını görüyorsunuz şimdi bu ayetleri böyle ezber okuyor. Allah bana ömür verdiyse 20 sene sonra gelip bak bayrakların burnu atıyor. Ya nerede ayetleri hatırlayacak ya? 80 yaşından sonra nerede ayetleri hatırlayacak bayrak olacak? İşte noksanlaştı benim. Bütün kabiliyetlerim yeter. Eskiden sanatta ürün veriyorduk, musikide, yani edebiyatta, mimaride, yaptığımız camilere bakın. Dünya, harikalar, dünyanın yedi harikası birliğinde, Sivas'ın birliğinde, kalır, cami, dünyanın yedi harikasını biliyor, dünya kalır. Nerede o sanat senin? Nerede o ürünler? Filozof yetiştiriyorduk, bilim adamı yetiştiriyorduk, işte ürün bunlar hep ürün, ürün, ürün. Nerede onlar şimdi? Kıskançlık yeni bitirdiniz. Yeni bitirdiniz. İşte şimdi değerli kardeşlerim, bu insanların yaptığı amellerden dolayı Allah tabiatı harekete geçirir. Bunlara bir ders veriyorum. İyiler kötüleri durdurmazsa belanı verir diyor Allah Teala. İyileri Erkan Suresi 3. sayfanın sonu. Ve tekû fitneten lâ tusîbennel lezîne zalemû minkum az. Yani kötüler iyilere efendim imza atarken derin ortasına ev yaparken iyiler buraya yapmak demeliydi. Demeliydi. Demi. İşte tabiata geliyor dere vur alıp götür. Benimle mücadele edemez. Bu insan onun tabiattan mücadele ede ede gelmiş. Bakınız kusura bakmayın hutbemi biraz daha uzatıyorum ama burada bir nokta. Hazreti Adem'i bak ağaç kandırdı. Şeyden ağaç kandırdı. Tabiatın bir parçası ağaç. Senin kuramında deve. O da tabiat parçası. Deve. Bu insan oğlu bu tabiatın etkisinden kurtulup da Allah'ın İslam'ı diyor. Allah bizleri tabiat olaylarıyla imtihan etmesin, cezalandırmasın. Ve selam ala menetemani. Elhamdülillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ta'zimen nebihi ve tekrimen li fadâret-i şan-ı şerefi safiyyi. Allah'a emanet olun.